Cosmos, recerca i difusió d'artistes i músiques d'arreu del món. Per entendre i difondre l'univers musical des de diferents perspectives. Cosmos, un món de músiques. Sense cap tipus de complexes, aquesta setmana viatgem musicalment parlant cap a Hawaii. El protagonista, el desaparegut Israel Kamakawiwoole. Música d'Israel Kamakawiwoole. La seva suau veu, la seva habilitat per tocar l'ukulele i interpretar música hawaiana, fusionada això sí amb tocs de jazz i reggae, van caracteritzar el seu estil peculiar i únic. I a la vegada també es va caracteritzar per ser una persona alegre i positiva i fou també molt conegut per l'amor a la seva terra i a la gent de Hawaii, fins al punt de voler ser una terra independent dels Estats Units. Israel Kamakawiwoole va ser conegut pels seus admiradors com a The Gentle Giant, el gegant amable. En algunes èpoques va arribar a passar fins a 343 quilos. Per desgràcia seva, i de tots en definitiva, va morir l'any 1997, amb 38 anys, degut a problemes respiratoris agreujats per motius evidents. Dreams that you dream of once in a lullaby. Recordem avui al programa Cosmos la seva música. Si abans escoltaven Canao Aupini, ara escoltarem la creació musical anomenada Kao Olawi, amb la veu de Israel Kamakawiwu Ole. Rafael Dos Santos per a Cosmos, un món de músiques per a descobrir. Podeu tornar a escoltar el programa i veure vídeos dels grups i músics a www.cosmos.cat. Cosmos s'escriu amb K.